تفصیلی گفتگو جمعے کے خطبے میں کی جائے گی. ایصال ثواب سے متعلق چند باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. الحمدللہ ہم سنی ہیں تو ہمیں اپنا مسلک اور مسلک میں جو جو چیزیں ضروری ہیں ان سب کا جاننا بہت ضروری ہے, اور ان سب کے دلائل کیا کیا ہیں, ان میں کی بھی چیدہ چیدہ باتیں اگر ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ہمارے ذہن میں رہیں گے تو یاد رکھیے کہ پھر کوئی بھی گمراہ کرنے والا ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا. عبادت کی تین قسمیں ہیں. ایک عبادت زبانی ہے, جیسے کہ ہم قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں, کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہیں, درود پاک ہم پڑھتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. دوسری عبادت کی قسم عبادت بدنی ہے, جیسے کہ نماز ہے اور روزہ ہے. تیسری عبادت کی قسم عبادت مالی ہے, جیسے کہ صدقہ و خیرات اور دیگر معاملات. عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ ان تینوں عبادتوں کا ثواب اگر کسی مسلمان کو پہنچایا جائے, ایصال ثواب کیا جائے, تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس بندے تک وہ ثواب پہنچ جاتا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ثواب اسی کو پہنچتا ہے کہ جس کا خاتمہ حالت ایمان پر ہوا. اگر کسی کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ اسے کوئی بھی شے فائدہ نہیں دے گی. جب ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی پھر ہم مسلمانوں کے لیے بخشش کے سینکڑوں دروازے کھول دیتا ہے. آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا, علماء کرام سے آپ نے سنا ہوگا کہ بندہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا لیکن بخشا گیا, بندہ روزے نہیں رکھتا تھا لیکن بخشا گیا, زکات نہیں دیتا تھا اس کی بخشش ہو گئی, پیسہ ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا تھا لیکن بخشش ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا. جب خاتمہ ایمان پہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کے کئی دروازے کھول دیے. اور یہ بات بھی جتنے ہم مولوی یہاں پر بیٹھے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ بخشنا اللہ کا کام ہے, مولوی کا کام نہیں. عموماً ممبروں پر بیٹھ کر مولوی اول فول بکتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب بخشش ہو ہی نہیں سکتی, یہ نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا رحمان رحیم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا رحیم نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا ستار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں پیدا نہیں کیا؟ اللہ نے کیا ہمیں وجود نہیں بخشا؟ کیا اللہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بزرگوں سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کو رحمان مانتے ہو, اللہ کو رحیم مانتے ہو, تو بس یہ پختہ یقین رکھو کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جیسا یقین رکھے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ بھی ویسے ہی فرمائے. یعنی کوئی یہ سوچے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بخشے گا یا نہیں, پتہ نہیں اس کی مغفرت ہوگی یا نہیں, خدا کے لیے اس تصور کو اور اس کمزور ذہن کو اپنے دماغ سے نکال دو, ان کمزوری باتوں کو, اور یہ حقیقت اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. جب یہ عقیدہ ہوگا, جب یہ یقین ہوگا, تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمارے ساتھ بالکل ویسے ہی معاملہ فرمائے. کہ جیسا کہ ہمارا یقین ہے. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا کہ بندہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا بخشا گیا, روزے نہیں رکھتا تھا بخشش ہو گئی, زکات نہیں دیتا تھا بخشش ہو گئی. لیکن خدا کی قسم ساری کتابیں اٹھا کے دیکھو, کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ملے گا کہ حضور کی گستاخی کرتا تھا اور بخشا گیا, صحابہ کرام کی شان میں اول فول جملے بکتا تھا اور بخشا گیا, کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. تو جب ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بخشش کے کئی دروازے کھول دیتا ہے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں, نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں, زنا کرتے ہیں, سود کھاتے, رشوت لیتے, دیگر حرام کام کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بالکل کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. اور وقت آخر میں شیطان بڑی آسانی کے ساتھ ایسے لوگوں کے ایمان کو چھین لیتا ہے. اور جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے, شیطان کی باتوں میں نہیں آتے اور حضور کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہیں, خدا کی قسم ایسے لوگوں کا ایمان ہوتا ہے جو پھر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے. اور شیطان وقت آخر میں ایسے مضبوط لوگوں کا ایمان نہیں چھین سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مضبوط لوگوں میں ہمیں زندہ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پہ زندہ رکھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پہ ہمیں موت نصیب فرمائے. اب میں نے آپ سے کہا کہ عبادت کی تین قسم, اور اس کا ثواب اگر کسی مسلمان کو پہنچایا جائے تو ثواب پہنچ جاتا ہے. اب آئیے زبانی عبادت کے ایصال ثواب سے متعلق میں چند احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث شریف, یہ مشکات شریف میں بھی ہے, اور اس موضوع کو اگر آپ تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی کی مشہور زمانہ کتاب شرح صدور آپ اس کا مطالعہ فرمائیں. اردو زبان میں اس کے کئی لوگوں نے ترجمے کیے ہیں, آپ کو جو اچھا لگے ترجمہ آپ سنی کا ترجمہ لیں, اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کتاب میرے پاس لے کے آئیں, میں آپ کو بتاؤں گا کہ بعض لوگ کس طریقے سے اپنا روح بدلتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مطالعے میں رکھیں کتاب, یقیناً آپ کو فائدہ دے گی. امام سیوطی نے بھی اس حدیث شریف کو لکھا, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا یرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنۃ فیقول یا ربی ان لہذہ فیقول باستغفار ولدک لک. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جنت میں اپنے ایک نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا, جنت میں اللہ تعالی اپنے ایک نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا. تو وہ بندہ عرض کرے گا, اے اللہ تبارک و تعالی میرا یہ درجہ کیوں کر بلند ہوا, کس وجہ سے تو نے میرے درجے کو بلند کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا, اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعائے استغفار کی ہے, تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا استغفار کی ہے. تو غور فرمائیے کہ اس کا بچہ زمین پہ زندہ ہے اور باپ اس کا عالم میں برزخ میں, اور اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند فرما رہا ہے. مجھے بتائیے اس زندے سے مردے کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو میں آپ سے مختصراً, اب ایک ایک حدیث پر گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن یہاں پہ مختصراً میں آپ کی اصلاح کے لیے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اہم بات تو یہ ہے کہ خدا کے لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے ایک بچے کو عالم ضرور بناؤ. اگر اپنی نجات چاہتے ہو اپنے بچے کو عالم ضرور بناؤ, اگر اپنی نجات چاہتے ہو تو اپنے بچے کو حافظ قرآن ضرور بناؤ. کوئی کہے شاہ صاحب میرے یہاں بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہیں, تو آپ اپنی بیٹی کو عالمہ بنائیے, آپ اپنی بیٹی کو حافظہ بنائیے, اور پھر یقین جانیے کہ یہ آپ ایسا صدقہ اس دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے, ایسی نیکی کہ اللہ تعالیٰ جب تک یہ قرآن پڑھتا رہے گا یا پڑھتی رہے گی تلاوت کرتی رہے گی, عالم برزخ میں اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب عطا فرماتا جائے گا. آج ہم کرتے کیا ہیں؟ آج پہلے سٹوری گارڈن میں بھی بڑے مفتی تھے اور گھومتے تھے لال پیلی پگڑی باندھ کر اور بڑے فتوے دیتے تھے صاحب, حضرت علامہ قاری محمد مسلم الدین صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیوں صاحب یہ نماز میں یہ فیل کرتے، پھر جب میرے والد محترم آئے تو ان کے پیچھے لگ گئے، صاحب یہ جو ہے وہ ٹی وی پر آتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ نماز نہیں ہوتی، یہ معاملہ وہ معاملہ، اچھا صاحب چلو ہمارے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی، ہمارے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے اور ہم ہمت ہارنے والے نہیں ہیں، ہمارا یہ سلسلہ تو مدینے سے چل رہا ہے، ہمت ہارنے والے حسین کی اولاد اور ہمت ہار جائے ایسا نہیں ہو سکتا، حسین کی اولاد اپنے مخالفین سے ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہے، بھاگنے والی نہیں ہے، اللہ اکبر، چلو صحیح ہے خرابیاں ہم میں ہیں کوتاہیاں ہم میں ہیں، تو آپ نے اپنے بچے کو عالم کیوں نہیں بنایا، آپ نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن کیوں نہیں بنایا، اپنے بیٹے کو بناتے عالم، کسی مسلح پہ کھڑا کرتے، اپنے بچے کو بناتے حافظ، کسی مسلح پہ کھڑا کرتے تاکہ تمہاری نماز درست ہو جاتی، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے تو تم نے امریکہ بھیج دیا، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے تو تم نے کینیڈا بھیج دیا، کیا امریکہ کے اندر سب لوگ پورے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، کیا کینیڈا اور آسٹریلیا میں سب لوگ پورے کپڑے پہن کے گھومتے ہیں، کیوں صاحب مفتی صاحب اب تمہارا فتویٰ کہاں گیا، اب تمہارا فتویٰ کہاں گیا، سارے فتوے ہیں تو ہمارے لیے، سارے مسئلے ہیں تو ہمارے لیے، تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں، تمہارے لیے کوئی معاملہ نہیں، تو بعض لوگ اس طریقے سے بھی اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہم اپنی اولاد پر ایک اچھا مستقبل دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اور پھر نہ ناجائز دیکھتے ہیں نہ جائز دیکھتے ہیں، ہم اس پر پیسہ لگاتے چلے جاتے ہیں، چلو یار کہ ہمارے بچے کا مستقبل اچھا ہو جائے، ہم اسے پڑھنے کے لیے امریکہ بھیج دیتے ہیں، پڑھنے کے لیے آسٹریلیا بھیج دیتے ہیں، پڑھنے کے لیے کینیڈا بھیج دیتے ہیں، اب ایک عرصہ آپ کا بچہ آپ کا بیٹا امریکہ میں رہا، ایک عرصے اس نے آسٹریلیا میں زندگی گزاری، ایک عرصے اس نے جو ہے وہ کینیڈا میں زندگی گزاری، چلو ایک عرصے تک وہ جو ہے وہ ملک سعودی عرب میں رہا، اب آپ کا آخری وقت ہے، اب شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے بالکل بڑھاپے میں، اب اس دنیا سے جانے والا شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ایسا کرو کہ بچوں کو بلا لو تاکہ وقت آخر میں اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں، اب وہ سارے بچے آ گئے جو امریکہ میں پڑھتے تھے، کینیڈا میں پڑھتے تھے، آسٹریلیا میں پڑھتے تھے، سب کے سب آ گئے، اور سعودی عرب میں جو 15 دن سے زیادہ رہتا، تو میرا تجربہ یہ ہے کہ پھر وہ بھی ان کے رنگ میں رنگتا چلا جاتا ہے، پھر وہ صرف 2 رکعت پڑے گا نکل کے باہر آ جائے گا، 4 رکعت پڑے گا نکل کے باہر آ جائے گا، اس کے چہرے پر سے داڑھی جو ہے وہ غائب ہو جائے گی، سر پہ سے جو ہے وہ ٹوپی غائب ہو جائے گی، کیونکہ عرب کا اس مکے کے رہنے والوں کا اصول یہ ہے کہ ہم مکے میں پیدا ہوئے، چونکہ ہم مکی ہیں تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو، چاہے دل میں ایمان ہو یا نہ ہو، چاہے مزارات کے گرانے کے منصوبے ہو یا نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ بخش دے گا، کوئی ضرورت نہیں ہے سنتیں پڑھنے کی، نوافل پڑھنے کی، تو وہ لوگ تو ویسے ہی عبادت سے دور ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ جس بچے کو آپ نے امریکہ پڑھایا، جس بچے کو کینیڈا میں پڑھایا، جس بچے کو آسٹریلیا میں پڑھایا، اب وقت آخر آتا ہے، اب وہ بچہ باپ کے سرانے موجود ہے، باپ اس سے کہتا ہے میرے بیٹے وقت آخر، میں نے علماء سے سنا کہ اگر نزا کے وقت سورہ یاسین کی تلاوت سنی جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ دم نکلتا ہے، بڑی آسانی کے ساتھ روح جسم سے نکلتی ہے، تو تم ایسا کرو کہ مجھے سورہ یاسین پڑھ کے سناؤ، اب جس بچے کی پرورش امریکہ کینیڈا میں ہوئی وہ کہتا ابا جان یہ سورہ یاسین ہوتی کیا ہے، میڈونا کا گانا کہیں تو میں سنا سکتا ہوں، مائیکل جیکسن کا سانگ کہے تو میں سنا سکتا ہوں، میں آپ کو سورہ یاسین نہیں سنا سکتا، مجھے تو یہی نہیں پتا کہ سورہ کوثر کیا ہوتی ہے، سورہ اخلاص کیا ہوتی ہے، تو فکر کی بات یہ ہے، سوچ کی بات یہ ہے کہ جس بچے پر آپ نے 200 روپیہ لگایا، اس بچے نے وقت آخر آپ کو کیا فائدہ پہنچایا، اور سنیے کہ جس بچے کو آپ نے عالم بنایا، حافظ بنایا، اب وقت آخر ہے، وہ غریب باپ، کیونکہ حافظ بنتا ہے تو غریب کا بچہ بنتا ہے، عالم بنتا ہے تو غریب کا بچہ بنتا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں، مجھے بتاؤ پورے پاکستان کے اندر کسی سیٹھ کا بچہ عالم بنا، لاؤ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دین غریبوں سے شروع ہوگا، اور پھر حضور نے فرمایا آخر میں دین غریبوں ہی میں رہ جائے گا، دین غریبوں سے شروع ہوگا، غریبوں ہی میں رہ جائے گا، مجھے بتاؤ کسی سرمایہ دار کا بچہ عالم بنا، مجھے بتاؤ تو صحیح، لے کے آؤ کسی ایسے شخص کو جو اس کا باپ سرمایہ دار ہو اور اس کی اولاد عالم بنی ہو. اب غریب ہے, وقت آخر ہے, اپنے بچے کو عالم اور حافظ بنایا. اب اپنے بچے سے کہتا ہے, بیٹا میں نے سنا کہ جب سورہ یاسین پڑھی جائے تو دم بڑی آسانی سے نکلتا ہے, تو تم ایسا کرو مجھے سورہ یاسین سناؤ. وہ بچہ مسکرا کے کہتا ہے, ابا جان آپ نے میری تربیت بڑے شاندار انداز میں کی ہے, میں سورہ یاسین تو کیا, میں آپ کے سامنے پورے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار. پھر وہ الحمد کی علیف سے لے کر بناس کے سین تک وقت آخر اپنے باپ کے سرانے بیٹھا ہوا پورا قرآن مجید و فرقان حمید پڑھ رہا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں, مجھے بتاؤ کہ کون سی اولاد آپ کو فائدہ پہنچائے, وہ کہ جن کو آپ نے پڑھنے کے لیے باہر ممالک بھیج دیا, یا وہ کہ جن کو آپ نے عالم بنایا حافظ بنایا. اس بچے نے محنت کری, جستجو کری. آپ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی اولاد کی شکل میں ماں باپ کو کیسی نعمت عطا فرمائے. کہ اولاد اگر نیک ہو جائے تو خدا کی قسم یہ ایک صدقہ جاریہ ہے, کہ ایک صدقہ جاریہ ایسا سلسلہ ہے نیکی کا کہ جو جاری رہے گا اور عالم برزخ میں آپ کو جو ہے وہ ثواب ملتا رہے گا. بلکہ میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کا عالم کسی قبرستان سے گزر جائے, صرف گزر جائے, سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قبرستان سے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں پر سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا عالم اگر کسی قبرستان میں دفن کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے چاروں طرف کی 40-40 قبروں کو منور فرما دیتا. مجھے بتائی تو صحیح, اس عالم اولاد نے آپ کو فائدہ پہنچایا نہیں پہنچایا؟ یقیناً پہنچایا. تو سرکار فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے ایک نیک بندے کا درجہ بلند کرے گا. وہ بندہ عرض کرے گا, اے اللہ یہ میرا درجہ کیوں بلند کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اس لیے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا استغفار کی ہے. تو بیٹے نے دعا استغفار کی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے باپ کے جو ہے وہ درجے کو عالم برزخ میں بلند فرما دیا. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قیامت کے دن ایک بندے کے پیچھے نیکیاں سرکار فرماتے پہاڑوں کی شکل میں چلے گی. یعنی جیسے ہم پہاڑوں کو دیکھتے ہیں ایسے نیکیاں پہاڑوں کی شکل میں چلیں گی. وہ بندہ پوچھے گا, مولا یہ اتنی نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو فرمایا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا استغفار کی ہے, تو یہ وہ نیکیاں ہیں کہ جو تو دیکھ رہا. دیکھا آپ نے, اولاد نے دعا استغفار کی, اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں جیسی نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بڑی شاندار حدیث, اور آپ کی زبان بے اختیار کہے گی سبحان اللہ, اتنی شاندار حدیث. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا, امتی امت محومۃ تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها تمحص عنها بانها باستغفار المؤمنین لها. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت امت مرحومہ ہے, یعنی میری امت پر اللہ کی رحمتیں ہیں. میری امت جب قبروں میں جائے گی تو گناہ لے کے جائے گی, اور جب قبروں سے نکلے گی سرکار فرماتے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا. میری امت جب قبروں میں جائے گی تو گناہ لے کے جائے گی, اور جب قبروں سے نکلے گی سرکار فرماتے کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اب گویا ہم حضور سے پوچھتے ہیں, عرض کرتے ہیں بارگاہ میں, یا رسول اللہ پھر یہ مسلمانوں کے گناہ جائیں گے کہاں؟ کہ آپ فرماتے قبر میں جائے گی تو گناہ لے کے جائے گی میری امت, اور جب نکلے گی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ مومنوں کے قبر والوں کے لیے استغفار کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یعنی آج ہم موجود ہیں, ہم اپنے مرنے والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں, اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی اولاد کو سنی بناؤ, کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کل ہماری اولاد یہاں بیٹھ کر ہمارے لیے دعا استغفار کرے. تو ہم جو اپنے بڑوں کے لیے دعا استغفار کر رہے ہیں, جو ہم سے پہلے چلے گئے, تو یقیناً ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ہم جب قبروں میں جائیں گے, ہمارے بعد ہماری اولاد جب دعا استغفار کرے گی, تو ان کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. یہ سلسلہ جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا رہے گا. اللہ اکبر. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں, عن علی مرفوعاً, یہاں پر دو حدیثیں ہیں اور دونوں کا مفہوم چونکہ ایک ہے اور وقت بھی محدود ہوتا ہے, تو میں اس لیے اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بدنی عبادات کے ایصال ثواب سے متعلق جو حدیث ہے میں اس طرف آ جاؤں, لیکن آپ سماعت فرما لیں. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے, حضور نے فرمایا, جو کوئی قبرستان جائے اور وہاں الحمد شریف, قل شریف, سورہ الحاکم التکاثر پڑھے اور پھر یوں عرض کرے کہ یا اللہ میں نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب میں نے قبر والے مومن مردوں مومن عورتوں کو بخش دیا, تو حضور فرماتے وہ قبر والے دربار الہی میں اس کی شفاعت کریں گے, وہ قبر والے دربار الہی میں اس کی شفاعت کریں گے. حضرت علی فرماتے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص قبرستان سے گزرے اور وہ قل ہو اللہ احد 11 بار پڑھ کر اس کا ثواب قبرستان کے مردوں کو بخش دے, تو اللہ تعالیٰ اسے مردوں کی گنتی کے برابر ثواب عطا فرمائے, یعنی جتنی تعداد میں مردے وہاں پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی گنتی کے برابر اس کو جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا, جو شخص قبرستان جائے اور وہاں سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے عذاب کو ہلکا کر دیتا ہے, اور اس پڑھنے والے کو مردوں کی گنتی کے برابر نیکیاں عطا فرماتا ہے, ان پر سے عذاب بھی ہلکا ہو گیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی جو ہیں وہ عطا فرما دی. تو ہم نے زبانی عبادت کی, تلاوت کا ثواب پہنچایا, کلمہ طیبہ کا ثواب پہنچایا, دعا ہم نے کی, یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, تو آپ غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان کتنا رحیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کے درجے کو جو ہے وہ بلند فرما دیتا. اسی طرح سے بدنی عبادت, نماز ہے, روزہ ہے, چلیے ہم اس میں بعض لوگوں نے اس میں حج کو بھی شامل کیا اور بعض نے شامل نہیں کیا, انہوں نے کہا یہ تو مالی عبادت, چلیے ہم نماز اور روزے کو لے لیتے ہیں, اگر اس کا ثواب بھی ہم اپنے مرنے والے مسلمان مرد یا مسلمان عورت کو پہنچائیں گے تو یقیناً یہ ثواب بھی ان تک پہنچے گا. چنانچہ آپ سماعت فرمائیے, شرح صدور کے اندر یہ حدیث موجود ہے, حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے حالانکہ انہوں نے حج نہیں کیا ہوا تھا تو یہ حج ان دونوں کی طرف سے کافی ہے. کوئی اپنے والدین کی طرف سے حج کرے اور ان کے والدین نے حج نہیں کیا ہوا تھا, وہ دنیا سے رخ چلے گئے, تو یہ حج ان دونوں کی طرف سے کافی ہے اور ان کی روحوں کو بشارت دی جاتی ہے, خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان سے کہا جاتا ہے برزخ میں کہ تم کتنی صالح اولاد دنیا میں چھوڑ کے آئے, کہ جب تم عالم برزخ میں آ گئے تو وہ عالم دنیا میں تمہارے نام کا تباہ کر رہے ہیں, تمہارے نام کا حج کر رہے ہیں. اللہ اکبر. انہیں خوشخبری دی جاتی ہے اور سرکار نے فرمایا وہ حج کرنے والا اللہ کے نزدیک والدین کا فرما بردار لکھ دیا جاتا ہے. تو اب اس مجمع میں اگر کوئی ایسا ہو کہ کسی کی والدہ فوت ہو گئی ہوں یا والد فوت ہو گئے ہوں یا نانی فوت ہو گئی ہوں یا نانا یا دادا یا دادی, اگر اللہ تعالی نے اسے مال دیا اور اس نے حج کر لیا اپنا جو اس پہ فرض تھا, اب اس کے پاس پیسہ ہے تو وہ اپنے نانا کے نام کا حج کرے, اپنے نانی کے نام کا حج کرے, اپنے والد اور والدہ کے نام کا حج کرے, تو غور فرمائیے ان کو خوشخبری دی جائے گی اور آپ اللہ کی بارگاہ میں ماں باپ کے فرما بردار لکھ دیے جائیں گے. اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا, جو کوئی کسی میت کی طرف سے حج کرے تو حج کرنے والے کو بھی اس کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا, ان کو بھی ثواب ملے گا اور یہ جو حج کرنے والا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا. اور پہلے دور میں ایسا ہوا, ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز اعلی حضرت علیہ رحمہ نے ایجاد کی، نہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت صالح بن درہم فرماتے ہیں کہ ہم حج کرنے کے لیے چلے تو ایک شخص نے ہم سے کہا کہ تمہاری طرف ایک بستی ہے جس کا نام ابو اللہ ہے. ہم نے کہا، تو اس شخص نے کہا کہ تم میں سے کون میرے لیے ضمانت دیتا ہے کہ وہاں پر جو مسجد اشعار ہے اس میں دو رکعت یا چار رکعت نماز پڑھے اور پھر کہے کہ یہ نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے. تم میں کوئی ہے جو ہمیں اس چیز کی ضمانت دیتا ہے؟ یعنی علماء فرماتے ہیں یہ کہنا کہ دو رکعت نماز ابو ہریرہ کے لیے ہے، یعنی دو رکعت اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ اللہ اس کا ثواب تو حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرما، یہ چار رکعت جو پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب تو حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے وہ عطا فرما. تو غور فرمائیے کہ ہم جو بدنی عبادت کرتے ہیں اگر اس کو بھی ہم ایصال ثواب کریں تو یہ ثواب پہنچے گا. اور یہ ذہن میں رکھے کہ کسی کے کوئی یہ بات ذہن میں نہ رہ جائے کہ جب ثواب اس کو پہنچ گیا تو ہمارے پاس کیا بچا، شاہ صاحب ہمارا اکاؤنٹ تو خالی ہو گیا نا، سب کچھ تو اس تک پہنچ گیا. ایسا نہیں ہے، یہ سارے معاملات تو دنیاوی ہیں لیکن اللہ کی رحمت دین کا معاملہ یہ دنیا سے جو ہے بہت زیادہ مختلف ہے. اللہ اکبر. آئیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ مالی عبادت کی ایصال ثواب سے متعلق فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے دربار رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ اچانک فوت ہو گئی اور وہ کچھ وصیت کر کے نہیں گئی. میرا گمان ہے اگر وہ کچھ بولتی، کچھ وصیت کرتی تو ضرور وہ صدقہ کرنے کا حکم دیتی. یا رسول اللہ، اب یہ بتائیے کہ میری والدہ تو میری غیر موجودگی میں وصال فرما گئی، اب یہ بتائیے اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے گا؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ضرور پہنچے گا، تم صدقہ کرو اپنی والدہ کی طرف سے، اس کا ثواب تمہاری والدہ کو ضرور پہنچے گا. صحیح بخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فوت ہو گئی اور حضرت سعد وہاں پر موجود نہیں تھے، وہ آئے انہیں پتا چلا، پھر وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غیر موجودگی میں میری والدہ فوت ہو گئی، فَهَلْ يَنفَعُهَا إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اگر میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری والدہ کو فائدہ پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا ضرور پہنچے گا. حضرت سعد اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے، آپ کو سن کے حیرت، حضرت سعد کا باغ تھا جو بہت وسیع تھا، حضرت سعد نے جب حضور نے فرمایا فائدہ پہنچے گا چھوم اٹھے خوشی سے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں میرا یہ باغ میری ماں کی طرف سے صدقہ ہے، میں نے اس پورے باغ کو اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا. اللہ اکبر. حضرت امام احمد ابن حنبل اور دیگر محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت سعد ہی سے روایت کی، یعنی حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، تو یہ فرمائیے کہ کون سا صدقہ ان کی طرف سے افضل ہے؟ حضور نے فرمایا پانی کا صدقہ افضل ہے، پانی کا صدقہ افضل ہے. اور یاد رکھیے واقعتاً یہ پانی کا صدقہ یہ سب سے زیادہ افضل ہے. ہمیں تو یہاں پہ چونکہ احساس نہیں ہے لیکن آپ جائیں نا ذرا غریب علاقوں میں، آپ نکلیں کراچی سے باہر، ذرا سندھ کو آپ دیکھیں، پنجاب کو آپ دیکھیں، تو بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ ان لوگوں کے پاس پانی کا کنواں نہیں. ہمارے پاس تھر سے لوگ آتے ہیں کہ جنہوں نے تھر میں بھی مسجد تعمیر کی ہے اور وہ بڑے پریشان ہیں کہ شاہ صاحب پانی کا کنواں نہیں. چلیے کنواں اگر ہم کھودتے بھی ہیں تو بہت گہرا کھودنا پڑتا ہے، بہت ڈیپ میں جانا پڑتا ہے، اور پھر وہاں پر یہ مشین، عام مشین اس پانی کو نہیں کھینچ سکتی، ہمیں پھر بڑی مشین چاہیے. اور بھی آپ دیکھیں یہ مخلوق جو پریشان گھومتی ہے، میں کئی بنگلے والوں سے کہتا ہوں یار ایک نلکا اگر تم بنگلے کے باہر نکال دو ٹھنڈے پانی کا اور لوگ پیئیں گے تو کیا تمہیں ثواب نہیں ملے؟ ہر دکاندار سے کہتا ہوں جو مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے تو سبیلے تھی، موجود تھی، میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا لوگوں نے سبیلے بنائی، باقاعدہ برف اس میں ڈالتے تھے اور سارے مزدور طبقہ جو ہے وہ پانی پیتا تھا. لیکن آپ جانتے ہم پاکستانی ہر معاملے میں انٹرنیشنل ہیں، دنیا کا کوئی ملک ایسا بتاؤ جہاں پر پانی کے گلاس چوری ہوتے ہوں، بتاؤ جہاں پر باتھ روم کے لوٹے چوری ہوتے ہوں، یہ پاکستانی واحد ملک ہے۔ آپ دیکھیں کہ پانی کے گلاس بھی زنجیروں سے بنے ہوئے ہوں گے، لوٹے بھی جو ہے وہ زنجیروں سے بنے ہوئے ہوں گے، کیا حال ہم نے اپنا کر لیا۔ اور دنیا میں دیکھتا ہوں افریقہ کے اندر خراب جائیں آنکھیں کھل جائیں، باقاعدہ صابن، باقاعدہ اسمال جو ہے وہ توویل جسے ہم توال کہتے ہیں، پھر بڑے توال، اس کے بعد جبا، اس کے بعد سارے معاملات، وہ آگے صابن سے منہ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ہینڈ واش رکھا ہوا، یہ سارے انتظام، توال کو سکھاتے ہیں، پھر جبا پہنتے ہیں، پھر ٹوپی پہنتے ہیں، پھر آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہم اگر یہ سسٹم شروع کر دیں تو روزانہ 100-200 جبے ویسے ہی غائب ہو جائیں گے۔ تو عجیب و غریب معاملات ہماری قوم کے نہیں ہوں، کیا ہم تباہی کی طرف نہیں گئے؟ کیا ہم بالکل بربادی کی طرف نہیں پہنچ گئے کہ جس قوم کے یہاں پانی کے گلاس زنجیروں سے بنے ہوئے ہوں؟ لا تصور تو کرو کہ باہر سے آنے والا اگر کوئی شخص پوچھے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم کیا جواب دیں؟ اور پھر اس میں زنگ اتنا لگا ہوا، کیا ہم بھول گئے کہ یہ ہیپاٹائٹس کس وجہ سے ہوتا ہے، یہ کالا یرقان، یہ پیلا یرقان، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا ہم آج کی جدید دنیا میں بھول گئے؟ تو عجیب و غریب معاملات جو ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، یہ سارے معاملات ہیں، اگر وہ برے ہیں تو ہم بھی اچھے نہیں، ہم بھی کوئی دودھ کے دلے میں نہیں ہیں، خرابیاں ہم میں بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کام ثواب کی نیت سے کریں، کوئی بات نہیں، اگر کوئی گلاس لے جاتا ہے، اب پلاسٹک کا گلاس ویسی بہت سستا ہے، ہم کچھ لے کر کے رکھ دیں، اور یہ کام ہم اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کریں، اور سبیل کو ہم وقف کر دیں اپنے والد کے نام، اپنی والدہ کے نام، اور غریب مزدور اس میں سے پانی پیئے، تو مجھے بتائیے کیا یہ نیکی نہیں ہے؟ اسی طرح سے یہ پرندوں کو آپ دیکھیں جو فضا میں پرواز کرتے ہیں، اگر ان کے انتظام کے لیے ہم پانی وغیرہ رکھ دیں، دانہ وغیرہ رکھ دیں، کیا یہ ثواب کا کام نہیں ہے؟ کئی جگہ پر لوگوں نے کیا، اور پھر دیکھیے کہ ایک ماحول بن گیا۔ آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں ان پرندوں کو دکھانے کے لیے، اور دانہ پھینکتے ہیں، پانی جو ہے وہ پرندے پیتے ہیں، تو کیا خوشی نہیں ملتی؟ تو یہ ویلفیئر کا کام ایسا ہے، یہ نیکی کا کام ایسا ہے کہ خدا کی قسم اس سے دل کو بڑا سکون حاصل ہوگا۔ کسی غریب کا آپ علاج کرا دیں، اس نے اگر آپ کو دعا دے دی تو دل کو سکون حاصل ہوگا۔ کسی غریب کو پانی پلا دے، ماہ رمضان شریف آ رہا ہے، غریبوں کو اگر آپ روزہ کھلوا دیں، افطار کا اچھے انتظام کر دیں، نئے کپڑے آپ اس کو دے دیں، تو آپ دیکھیے کہ اللہ آپ کے دل کو کتنا سکون عطا فرمائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ سب سے افضل صدقہ اگر کوئی ہے تو وہ پانی کا صدقہ ہے۔ اور ہم آج کے دور میں کنویں کھدوا سکتے ہیں، ہم مسجدوں کے اندر ٹھنڈے پانی کی مشینیں لگا سکتے ہیں تاکہ لوگ آئیں اور پانی پئیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا ثواب جو ہے وہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب نے عرض کی، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی، تو یہ فرمائیے کون سا صدقہ ان کی طرف سے افضل ہے؟ حضور نے فرمایا پانی کا صدقہ افضل ہے۔ جیسے ہی حضرت صاحب نے سنا، ایک کنواں کھدوائی، اور کنواں کھدوانے کے بعد کا بہپر ابیر وقال هذه لام لي ام صالح، حضرت صاحب نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ میری والدہ کی طرف سے صدقہ ہے، یہ کنواں جو ہے یہ میری والدہ کی طرف سے صدقہ ہے۔ تو اس سے پتا چلا کہ مالی عبادت ہے، اگر اس کا ثواب بھی کسی کو پہنچایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کے ثواب کو، اس جس تک پہنچایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ثواب کو جو ہے وہ وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اچھا جناب، اب یہ ثواب جاتا کس شان سے؟ دو چار منٹ میں آپ کے لیتا ہوں۔ یہ ثواب جو ہم پہنچاتے ہیں یہ جاتا کس شان سے؟ آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جب کسی کا کوئی فوت ہونے والا فوت ہوتا ہے اور اس کے وارث جب اس کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو جبریل امین اس صدقے کے ثواب کو نور کے تشت میں رکھ کر، نور کے تھالے، نور کے طباخ میں رکھ کر اس کی قبر پہ لے جاتے ہیں۔ اگر کل ہم نے ثواب عیسیٰ علیہ ثواب کیے، آج ہم کرتے ہیں، تو جبریل امین اس ثواب کو نور کے تشت میں رکھ کر اس کی قبر پہ لے جاتے ہیں اور اس کی قبر کے کنارے کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے گہری قبر والے، یہ لے، یہ فلاں نے تیرے لیے ہدیہ بھیجا ہے، اسے قبول کر لے۔ تیرے بیٹے نے بھیجا ہے، تیرے بھائی نے بھیجا ہے، تیرے شوہر نے بھیجا ہے، تیری بہن نے بھیجا ہے، تیری ماں نے بھیجا ہے، لے، اس کو قبول کر لے۔ تو سرکار فرماتے ہیں وہ ہدیہ جب اس کی قبر میں جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور بشارت حاصل کرتا ہے. اس کے ہمسائے دوسرے قبر والے جن کے پاس کچھ نہیں بھیجا جاتا, سرکار فرماتے ہیں جب وہ یہ معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں کہ اس کے بھیجنے والوں نے تو صدقہ ثواب بھیجا مگر ہمارے اتنے رشتہ دار بیٹے بھائی بہنیں اور انہوں نے ہماری قبر پر جو ہے وہ کچھ نہیں بھیجا. اللہ اکبر. تو یہ ثواب جس شان سے جاتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتایا. اب آئیے ایک دو اور باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو یقیناً آپ کی ایمان کو جو ہے وہ جلا بخشیں گی. کل میں نے ایک بات پیش کی تھی اسے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. حضرت توکل شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو عشرہ محرم میں ہمیشہ اللہ کے واسطے شربت پلایا کرتا اور کھانا پکا کر محتاجوں کو کھلاتا اور پھر ان دونوں چیزوں کا ثواب امام عالی مقام کی روح کو ہدیہ کرتا. جیسے کہ ہم سنیوں کا معاملہ ہے, ہم ماہ محرم میں خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہماری جو بھی فاتحہ ہوتی ہے اس میں ہم امام عالی مقام کا نام ضرور لیتے ہیں, حضور کے اہل بیت کا نام ہم ضرور لیتے ہیں. توکل شاہ صاحب فرماتے اسی طرح کرتا رہا. ایک مرتبہ وہ درویش کہیں سفر میں جا رہا تھا, اتفاقاً راستہ بھول گیا. وہ جنگل میں حیران و پریشان تھا کہ اچانک دور سے سواروں کا ایک قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا اور وہ قافلہ آتے آتے بہت نزدیک آ گیا. اس قافلے والوں میں سے ایک نوجوان خوبصورت, انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا. توکل شاہ صاحب فرماتے وہ بزرگ فرماتے اور مجھے ایک راستے پہ کھڑا کر دیا, فرمایا جا یہ سیدھا راستہ ہے اس راستے پہ چلے جا. تو اس درویش نے عرض کی حضور آپ کون ہیں, آپ نے جو احسان کیا آپ کون ہیں؟ تو فرمایا تو ہمیں نہیں جانتا, ہم تجھے پہچانتے ہیں. تو ہمیشہ عشرہ محرم میں ہماری فاتحہ دلاتا ہے, شربت وغیرہ پلاتا ہے, وہ سب ہمارے پاس پہنچتا ہے. میں امام حسین ہوں اور یہ میرا لشکر ہے, میں امام حسین ہوں اور یہ ہمارا لشکر ہے. یہ بیان کر کر حضرت توکل شاہ صاحب نے فرمایا کہ امام حسین زندہ ہیں, دنیا میں سیر کرتے ہیں اور جو شخص آپ کو فاتحہ وغیرہ پہنچائے آپ اس کو پہچانتے ہیں, جو شخص پہنچائے آپ اس کو پہچانتے ہیں, اس کی مدد بھی کرتے ہیں, مگر یہ تصرفات اور یہ زندگی روحانی زندگی ہے. تو غور فرمایا آپ نے, ہم اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں جو پیش کرتے ہیں ایصال ثواب, یقیناً یہ چیز بھی ہماری انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گی. اچھا جناب, اب میں ایک دو باتیں اور عرض کروں تاکہ آپ کی نالج میں اضافہ ہو کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ میں اپنے آبا و اجداد کو ثواب پہنچاتا مگر حضور کے طفیل کا لفظ استعمال نہیں کرتا. جیسے ہم سنیوں کی عادت ہے ہم کہتے ہیں اللہ اسے قبول فرما, حضور کی بارگاہ میں پہنچا, حضور کے صدقے سے حضور کے طفیل غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا, غریب نماز کی اس طرح سے ہم کرتے ہیں. مجدد الف ثانی اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں میں اپنے آبا و اجداد کو ثواب پہنچاتا تھا مگر حضور کے طفیل کا لفظ استعمال نہیں کرتا تھا, بلکہ یوں کہا کرتا تھا خدا بندہ اس کا ثواب حضور کی روح پاک کو پہنچا کر فلاں میت کو پہنچا. ایک بار مجدد الف ثانی فرماتے ہیں ہم نے یوں کہہ کر ثواب پہنچایا کہ خدا بندہ رسول اللہ علیہ السلام کے طفیل ان اموات کو ثواب پہنچا. تو اس دن وہ روحیں بہت خوش نظر آئیں. مجدد الف ثانی فرماتے میں نے ان روحوں سے خوشی کا سبب دریافت کیا تو ان روحوں نے بتایا کہ پہلے تو یہ صورت تھی کہ اول وہ ثواب حضور کی خدمت میں پہنچتا تھا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس ثواب کو فرشتوں کے ذریعے سے ہمارے پاس بھیجتے تھے. یعنی پہلے جو کہتے تھے حضور کو پہنچا اور حضور کے بعد ان کو پہنچا, تو پہلے حضور کی بارگاہ میں پہنچتا تھا پھر حضور اس ثواب کے ہدیے کو فرشتوں کی طرف فرشتوں کے ساتھ ہمارے پاس پہنچاتے تھے. اللہ اکبر. اب فرماتے ہیں مگر آج حضور کے طفیل سے جو پہنچایا تو ہم اموات کو رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا گیا, ہم سب حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے اور خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اپنے پاس سے وہ ثواب جو ہے عطا فرمایا. یعنی پہلے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچتا تھا، اب جب حضور کا لفظ استعمال کیا گیا حضور نے ساری روحوں کو طلب فرما دیا، تو خوشی حاصل ہوئی، ایک تو یہ کہ ثواب ملا اور دوسرا یہ کہ حضور کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، یہ خوشی جو ہے وہ حاصل ہوئی. اس کے بعد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اور بڑی شاندار بات جو ہے وہ کہی ہے، اسے آپ سن لیں پر گفتگو ختم کرتا ہوں. فرماتے مجدد الفسانی کہ آج سے کچھ سال پہلے میرا یہ طریقہ تھا کہ میں کھانا پکا کر پنجتن پاک کی ارواح مقدسہ کو ایصال ثواب کرتا تھا. ایک رات میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوا، میں نے حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کیا مگر سرکار نے میری طرف التفات نہیں فرمایا، توجہ نہیں حضور کریم علیہ السلام، بلکہ چہرہ انور سرکار نے دوسری طرف پھیر لیا. اور فرمائیے ذرا کہ پنجتن پاک کو ایصال ثواب بھی کر لیں، سرکار کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، سرکار کو سلام کرتے ہیں، مگر سرکار نے اپنا چہرہ مبارکہ دوسری طرف پھیر لیتے ہیں. آپ سوچیں گے اس میں کون سی خرابی کی بات، یہ تو پنجتن پاک کو ایصال ثواب کر رہے ہیں نا، حضور کو تو خوش ہونا چاہیے. سرکار نے چہرہ مبارکہ دوسری طرف پھیر لیا، پھر فرمایا کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں، سن لو، میں حضرت عائشہ کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں، لہذا جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ حضرت عائشہ کے گھر بھیجا کرے. اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ حضور نے میری طرف توجہ اس لیے نہیں فرمائی تھی کہ میں فاتحہ دلانے میں حضرت عائشہ صدیقہ کو شریک نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے سرکار کریم علیہ السلام نے میری طرف جو ہے وہ توجہ نہیں فرمائی. زبان میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، دیگر جملہ امہات المومنین ازواج مطہرات کو جو اہل بیت میں شامل ہے ایصال ثواب میں شریک کرتا ہوں، اور میں جملہ اہل بیت کو وسیلہ بناتا ہوں. تو میں آپ سے بھی کہوں گا کہ جب آپ آج بھی ایصال ثواب یا کبھی بھی آپ کریں تو اہل بیت کی اربا کو کریں، ازواج مطہرات کا نام لیں، حضور کے صحابہ کرام کا نام لیں، حضور کے خلفائے راشدین کا نام لیں، کیونکہ یہ سب سرکار کے دوست ہیں، یہ سرکار کے محبوب ہیں. میں صوفیوں کا ایک نقطہ بتا دوں، مرتے دم تک دماغ میں رکھنا کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. اگر آپ ازواج مطہرات، اہل بیت، صحابہ کرام، خلفاء راشدین، غوث پاک، داتا صاحب، ان سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً پیارے مصطفیٰ آپ سے محبت فرمائیں گے، کیونکہ دوست کا دوست دوست ہے، یہ حضور کے دوست ہیں، ہم ان کے دوست ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پیارے مصطفیٰ کے دوست ہیں. اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، اگر کوئی معاذ اللہ ان سے نفرت کرنے لگ جائے تو یاد رکھو کبھی بھی پیارے مصطفیٰ اس سے محبت نہیں کریں گے. اللہ تعالی مسلک حق اہل سنت و جماعت سے ہمیں پختگی عطا کر، اور بغیر کسی شرم بغیر کسی جھجک کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عقیدے کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.